Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 181 van 15 november 2012 in de box hangen Luxala. Daar punt. Mijn naam is Martin Broersen. Op de fiets naar ons toe aan het rijden is Sali. Hij hijgend straks de podcast in. Bart komt over een half uur in de podcast. We hebben uitgenodigd als gast Gijs. Gijs, stel... Stel jezelf voor, zou ik zeggen. Ja, zoveel stelt het niet voor. Gijs Hilenius, ik ben IT-journalist. Al sinds 12 jaar ongeveer. En ik schrijf de laatste 6, 7 jaar vooral over overheden die proberen met open source software slimme dingen te doen. Mm-hmm. Dus een van de dingen die ik heel vaak tegenkom is overheden die grote problemen ondervinden met het loskomen van grote IT-leveranciers, de vendor lock-in. Mm-hmm. Oké, nou had je, want mijn oog viel op het artikel wat inderdaad deze week verschenen is over Freiburg, waar zo'n 2500 PC's met Open Office zijn uitgerust, begreep ik. Maar dat gaat niet helemaal goed. Ja, nou het is inderdaad, Freiburg is een interessante case voor mensen die dit onderwerp proberen te volgen. Het artikel wat ik gisteren geschreven heb, ik weet niet of je daarop reageert overigens. Dat nuanceert al een klein beetje wat er in Freiburg aan de hand is. Het is heel lang genoemd als, ook door mij, Perla Buijs dan, denk ik, als een van de voorbeelden van een stad die probeert... Microsoft's Office oplossingen te vervangen door alternatieven die niet van één of twee leveranciers afhankelijk zijn. Ik heb gisteren of eergisteren uitgebreid met een van de gemeenteraadsleden in Freiburg gesproken en die legde me uit dat het toch wat minder zwart-wit is. In Freiburg staan in totaal 2500 PC's en daarop draait gedeeltelijk op een aantal daarvan draait Open Office. De Apache fork van, dat weet u allemaal wel. En op nou ja, goed, daar gaan we gaan ervan uit dat onze luisteraars dat ook weten. Maar ja. Inderdaad, wij praten vaak over LibreOffice. Eigenlijk meer over LibreOffice dan over OpenOffice. Maar... Ja, ah, ja, ze ontlopen elkaar niet zoveel. En over enkele jaren zullen ze wel weer bij elkaar komen. Maar in Freiburg werken de meeste mensen nog met Microsoft... Office 2000, volgens mij heet het zo. En dat bestaat al 12 jaar. Dus ze hebben hele oude, brakke kantoorapplicaties. En als ik het goed begrijp, zijn de gemeente mensen... En het is zo beu dat ze met oude meuken gedwongen worden te werken. Mm-hmm. Dat ze in hun frustratie eigenlijk nu Open Office als zondebok zien... voor het mislukken van allerlei IT-dingetjes. Ja, en dan... Dan kan je zeg maar helemaal een aarde proberen te bewegen. Maar als iedereen boos is, dan krijg je zeg maar een innovatieve softwareoplossing erg makkelijk en niet zo makkelijk door, zeg maar. Mm-hmm. Dus de gemeenteraad zelf, het politieke stuk van Freiburg, wil erg graag dat de IT zich wat loswrikt uit de houtgreep van grote leveranciers. De IT-afdeling zelf heeft er ook al oren naar, want die zijn er al een paar jaar, zeg maar, doen ze hier en daar hun best. Maar het is niet zo georganiseerd, dat project. En dat speelt ze dus nu op. Mm-hmm. Wat Freiburg interessant maakt is, sorry, onderbreek je misschien, maar wat Freiburg interessant maakt is dat het de afgelopen jaren wel af en toe signalen heeft gegeven naar buiten toe van jongens, we hebben hier hulp bij nodig, want dit kan je niet alleen als kleine overheid. Alle andere overheden blijven gewoon stoïcijns Microsoft gebruiken en sturen stoïcijns DocX de wereld in. Ja. En die komen er hier niet netjes uit en dat is vreselijk vervelend. En dan geven ze als voorbeeld bijvoorbeeld kadastrale brieven, waarin de een stuurt een contract met daarin 4 puntjes. Die worden dan netjes genummerd. En in Freiburg worden die documenten geopend en dan blijken het 4 aandachtstreepjes te zijn. En dan zijn de nummers dus weggevallen. En dan verandert de hele juridische legaliteit of de juridische onderbouwing van het document. Mm-hmm. Nou, dus daar worden ze in Freiburg, kan ik me helemaal voorstellen, redelijk wanhopig van. Het is alleen heel erg jammer dat ze nu Open Office daar zeg maar de schuld van geven. Het probleem zit natuurlijk ergens anders. Ze hebben in Freiburg helemaal geen IT-bende nodig. Ze hebben in Freiburg helemaal geen... Ze hebben geen IT-bende nodig in Freiburg. Nee, ze hebben al een IT-bende, ja. Dat is, zo wilde die gemeente wel dat toch liever niet zeggen. Want hij moet er nog wel mee blijven werken, zei hij. Maar hij had wel in de gaten dat de medewerkers behoorlijk gefrustreerd waren inmiddels. Dus hij dacht ook niet dat ze volgende week, als het raad het plan van het gemeentebestuur, dus de burgemeester en de wethouders, als dat besproken wordt, dan krijgen die gewoon hun zin en wordt het teruggeschakeld naar Microsoft. Hoe is die overstap gegaan? Ik bedoel, je wil natuurlijk met publiek geld zo zuinig mogelijk omgaan, maar dat betekent niet altijd dat je dan goed duur advies moet negeren of niet moet aantrekken. Ja, nou, om even met het eerste te beginnen. Ik heb inmiddels al een beetje beeld dat hoe rijker de overheid, hoe minder zuinig ze met overheidsgeld omgaan. Dat is een beetje een bouwde uitspraak, maar je kan het als je kijkt naar IT-uitgaven goed laten zien. Een heel recent onderzoek naar alle naar alle mondiale parlementen, en dat zijn er nogal wat, laat zien dat hoe armer het land is, hoe meer ze met open source doen. En hoe rijker het land is, hoe meer ze met dure fabriekseigen applicaties werken. Ja, want ik begreep dat in Brazilië toch niet heel veel gefrustreerde overheidsmensen lopen, terwijl ze toch ook allemaal daar de open source pakketten gebruiken. Precies. Brazilië is een uitstekend voorbeeld van hoe je het goed kan doen. En er zijn overigens zat andere landen hoor, waar je, ik bedoel, OpenOffice, LibreOffice, het wordt zoveel gebruikt inmiddels. Dat is echt, de implementatie is denk ik niet het probleem. Je moet, dat zal jullie wel bekend zijn, zorgen dat je keten ook loskomt. Dus alle macro's en briefgeneratoren en god weet wat ze nog meer in elkaar geknutseld hebben. Daar zit het probleem. En dan heb je de... Nou, we zagen 2 weken geleden 8 uur downtijd van Office 365 in Nederland voorbij grote bedrijven. We zien nu deze week in Amerika 2 keer Office 365 down gaan in 5 dagen. Daar komt ook frustratie uit vandaan. Ja, dat zijn cloud oplossingen. Ik denk dat daar zullen in overheidsland mensen nog wel een tijdje van weg blijven. Vermoed ik, om allerlei redenen. Hey, maar we hebben toch ook wel gezien dat de Google doc-functies en mailfuncties wel geïmplementeerd worden door overheden. Ja, dat klopt. Maar ik kom ze tegen als een soort van fallback-opties. Zo kom ik LibreOffice en OpenOffice ook tegen. Hoe is dat met die OpenOffice dan gegaan? Hebben ze dat helemaal zelf gedaan? Van nou, dat kunnen we prima zelf, daar hebben we geen dure consultants voor nodig? Of hebben ze iedereen even goed opgezet? Maar in Freiburg is er, dat is ook wel een beetje triest, er is geen geld uitgetrokken voor de migratie naar OpenOffice. Ja. Het is namelijk free software. Het is gratis, ja. Kost niks. Dus dan zoek je het zelf maar uit. Dat is de doodsteek vanaf dat het begin. Dat is Zoals een van de Duitse commentatoren al opmerkt. Ja, dus dan geef je geen geld uit voor de implementatie en dan gaat het natuurlijk mis. En dan kost het vervolgens 1 miljoen en meer om je te redden door terug te gaan naar Microsoft. Ja, dat verbaast me niks. Ja. Ja. Zo zit het wel, ja. Een van de andere dingen wat in Freiburg wellicht ook gebeurt, is dat ze volgende week besluiten om op te houden met ODT en ODF als standaardformaat. En dat is eigenlijk jammer, nog meer jammer dan weglopen van OpenOffice. Want de DocX is toch ook open? Ja, nou, dat is een aardige discussie. Ook een bouwde uitspraak. Nou ja, punt doc is dus duidelijk dat het vreemd is om juridische stukken op te slaan in een formaat wat je niet zeker weet wat je nog kan teruglezen over 20 jaar. Ja, punt doc zit vol met binaire toestanden waar de buitenkant gewoon niet van weet hoe het in elkaar steekt. DocX verwijst naar een aantal van dat soort binaire onderdelen. En zoals de Europese Commissie recent vaststelde, er is genoeg juridische onduidelijkheid over de open standaard basis van DocX. Dat zij eigenlijk proberen, ze waarschuwen mensen dat ze er heel goed naar moeten kijken. Willen ze dat als documentstandaard gebruiken? Mm-hmm. Je bent namelijk heel snel weer afhankelijk van die ene leverancier als je DocX gebruikt. En dat is juist de bedoeling om met open standaarden om daarvan af te komen. Dus DocX is dus schijnt daarvoor geen oplossing. Maar goed, dat is nog niet af. Want voor hetzelfde geld verbetert de leverancier het een en ander. Maar wat een deel van de... We hebben vroeger natuurlijk van die DocX converters gehad voor onze Office 2003 of zo. Is de eindconclusie dat het tijd wordt dat de LibreOffice mannen een geweldige implementatie schrijven voor Office 2010 en 2007? Ja, dat zat ik ook aan te denken. Daar wordt aan gewerkt. Dat is jullie misschien ontgaan, maar dat is ook nogmaals, hier is Freiburg bij betrokken. Dus dan is het derde argument om naar Freiburg te kijken. Die hebben geld uitgetrokken samen met de andere Duitse stad München. Met de gemeente Bern, als ik het goed zeg, waar Zwitserse overheden. Mm-hmm. Je hebt geld op elkaar gestopt om te zorgen dat LibreOffice en ook OpenOffice zometeen veel betere ondersteuning hebben voor OOXML. En dan zeggen ze, ja oké, dit is fabriekseigen. Luc, ik word daar gestopt. Ik luister mee. Je piept te hard. Oh sorry, ik piep te hard. Ja. Ik moest even ingrijpen hoor. Als, ja, dan gaat de kastdeur open. Het wordt bijna Noorsmel zo. Enfin, dus die, daar wordt aan gewerkt. Ik zit net as we speak een verslag te lezen en ik hoop daar een nieuwsberichtje van te kunnen maken over hoe dat daarmee staat. Dus dat loopt sinds begin dit jaar. Oké, want inderdaad, als de hele overheid... Daar, ik hoorde je, ik zat er doorheen te praten. Oh, sorry. Bestaat er eigenlijk een register van dit soort projecten? Of leiden we allemaal een tunnelvisie en gaan we allemaal onze eigen fouten maken... het is bekend dat juist overheden verschrikkelijk blunderen bij grote IT-projecten. Wow. En als je het hoort, dan denk je, ja, jeetje, dat is echt de klassieke valkuil. Ja, bij overheden is er meer druk om erover te rapporteren, zeg maar, dan bij bedrijven. Want die zullen ook wel blunderen. Maar die denken, ja, het zal mij, als ik het tegen niemand hoef te zeggen, ga ik het ook tegen niemand zeggen. Maar dat is anders wat. Er is niet één gecentraliseerd register. Zo werkt de overheid niet. Het zou wel makkelijk zijn, denk ik. Ja, maar goed, dat is waar. Maar tegelijkertijd, het is ook typisch overheid om een aantal taken gewoon strikt gescheiden te houden. Noem maar even het verschil tussen regering en parlement. Ja. Of tussen regering centraal en gemeentebestuur decentraal. Of tussen onderwijsinstellingen en ministeries. Nou ja, goed, er zijn allerlei muurtjes opgericht, expres. Met goede bedoelingen, overigens. Goede bedoelingen, ja, en die zijn altijd het ergste. Maar er zijn wel een aantal plekken waar je dit soort informatie kan terugtoveren. En het project om LibreOffice van een betere OOXML-ondersteuning te voorzien, dat gebeurt met de LibreOffice community. Dus dat, als het goed is, is dat zeg maar bij de mensen binnen de Libro-community wel bekend. Ja, maar ik bedoel eigenlijk meer dat er een plugin wordt geschreven voor Office. Dat je dus de mensen gewoon kan wijzen, download hier even de plugin voor Office en dan kan je ook maar al mijn documenten lezen. Want het lijkt wel dat de betere weg is. Ja, maar ja. Martin, nou, ja. Ben je nu geen technische oplossing aan het bedenken voor een organisatorisch probleem? Ja. Kan het zeggen, we kunnen Microsoft net zo goed dwingen om een open standaard te accepteren, zodat ze altijd bruikbaar zijn in de Europese Unie. Precies, ja. Dat is inmiddels gebeurd. Hè. Microsoft zegt dat ze in de volgende versie van Office ODF implementeren, 1.2. De volgende, ja. En dat is, als ik het goed begrepen heb, afgedwongen door de Europese Commissie. Nou. Zou het 360 zijn bij het eerst volgende schrikkeljaar? Van twee kanten wordt er naar een open standaard toegewerkt. Het is jammer dat er zoveel tijd en moeite wordt verkwist, zeg maar. Tineke Effery, een van de standaardisatiespecialisten, die wees Microsoft alles op. Dat ze eigenlijk een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat overheden loskomen van hun documentenformaat. Ja, geld. Geld maakt gelukkig. Open is natuurlijk niet hetzelfde als gratis. Ik bedoel, dat is toch, daar gaat het dan toch om? Daar gaat het dan dus om, ja. Nou ja, in ieder geval niet met een vast abonneebedrag. Ik bedoel, waar we nu zitten is in een fase waarin Microsoft probeert in plaats van pakketten te verkopen, diensten te verkopen. En als ik je goed begrijp, dan is ook voor LibreOffice of Open Office of wat dan ook, heb je toch een soort supportorganisatie nodig. Er zijn toch mensen die bellen die zeggen van ja, mijn printer doet het niet. Of kan ik lettertype 2345 nog eventjes erin prutsen of dat soort dingen. Of ik moet een boekje maken en help me eens eventjes. Nou, mensen denken dat ze met aanschaffen van een pakket ook service kopen. Nee, dat niet. En je zou kunnen zeggen dat het de bedoeling van Microsoft is dat ze die service, behalve dat ze de spullen wegzetten in de cloud, ook een soort service geven. Daar zijn wel signalen voor dat je service van ze kon kopen om te helpen bij moeilijke problemen. Dat is ook het model wat ik zie dat ontstaat in overheidsregio's zoals die van München, waar een hele paddenstoelenkweek van kleine IT-specialisten ontstaat die overheden helpen met in dit geval LibreOffice implementaties en LibreOffice macro stromen en documentgeneratoren, et cetera. Het is een van de voordelen die door veel open source adviseurs die overheden proberen te helpen, worden gebruikt. Of het is een argument dat wordt gebruikt door adviseurs. Zeggen, jongens, schakel nou over op die vrije softwareomgeving. Want daarmee betaal je, daarmee maak je van je vaste lasten, namelijk weggegooid geld in IT, maak je een soort van investering in de maatschappij. Omdat je meewerkt aan het verbeteren van softwareoplossingen die door anderen kan worden gebruikt op allerlei manieren die we niet helemaal kunnen voorspellen en het niet kunnen voorzien. Maar wat waarschijnlijk veel meer waarde genereert dan het als vaste kosten afschrijven van softwarelicenties. Nou, plus wat je zegt, je kan lokale mensen gebruiken om serviceonderhoud te verlenen op je software. Ja, en dat zie je in hoopjes EU-landen. Dus dat is absoluut een trend die aan het ontstaan is. In Parijs is daar, regio Parijs is een hele goede voorbeeld daarvan. Maar het is een ontzettend moeizame weg, want de vendor lock-in is heel heftig. En dat zullen jullie allemaal wel weten. Zeker in overheidsland waar ze al jaren met dit soort toestanden werken, zitten ze eigenlijk helemaal vast in grote database leveranciers en grote office pakket leveranciers, Oracle en Microsoft en SAP. En in die drie proberen natuurlijk die markt wel zo goed mogelijk vast te houden. Maar wat is de voornaamste lock-in dan? Is dat de standaarden die niet open te krijgen zijn? Of zijn dat andere dingen? De grootste hindernis is dat ze op allerlei levels vastzitten aan die applicaties. En dat is in het documentstandaard, waardoor ze niet kunnen uitwisselen met andere overheden. Want die gebruiken dan iets heel anders en dan kan het niet goed openen. Met voor- en achterliggende softwareapplicaties die documenten genereren of die data uit documenten halen, die afhankelijk zijn van de fabriekseigen formaten van Microsoft, daar zijn ze namelijk op ingericht en die dus niet anders willen. Of dat ze eenmaal alles op Oracle doen en daarom ook de volgende applicaties op Oracle doen. Deze commissie zijn daar legio voorbeelden van. Dat ze met alle bestbedoelingen open source applicaties ontwikkelen. En vervolgens gedwongen worden, omdat dat nou eenmaal de standaard omgeving is, dat alleen maar te testen op Oracle databases. En zodra ze het over de schutting gooien, dat alle Postgres jongens zeggen, ja, maar zo werkt het helemaal niet. Of waar is de MySQL-koppeling? En dat de jongens van de commissie dan zeggen, ja, maar dat mogen we niet doen, want dat is niet onze standaardomgeving. Ja, en dat soort erfenissen houden natuurlijk de lock-in goed in stand. Oké, aan de andere kant hebben we in het WP5.1 tijdperk gezien dat als je mensen mogelijk maakt om thuis allemaal illegaal WP5.1 te installeren, of zonder al te moeilijk te doen, dat iedereen thuis dat heeft en dat je daarmee een markt kan winnen. Microsoft heeft natuurlijk de particulier ook heel vrij eenvoudig gemaakt om Word, Excel. Ze worden zelfs gedwongen, ze halen de mailers uit hun Windows om te zorgen dat mensen Office pakketten kopen met Outlook erin. Om ook de particulieren richting de Microsoft Office pakketten te blijven pushen. Moet je dan niet zeggen dat de overheden dan ook moeten zorgen dat de particulieren al die Office pakketten gaan gebruiken, zodat precies dezelfde drive ontstaat als ik thuis werk met LibreOffice? Het is een prachtige discussie en jullie proberen alle deelproblemen te raken. Mm-hmm. Dat is misschien wel een van de taken. Ik kijk er als verslaggever naar en ik zie een hoopjes van dit soort voorbeelden voorbij komen. En een heleboel mensen die zeggen, ja, de overheid zou. En de overheid moet. En dat is waar. De overheid heeft een maatschappelijke taak. Ook om te zorgen dat er een gezonde IT-markt is. Nou, die is op dit moment gewoon duidelijk niet gezond. Dat er voldoende concurrentie is en dat er voldoende mogelijkheden zijn om te kiezen tussen zeg maar, concurrerende producten. Maar er zijn allerlei overheden die legale en illegale trucjes uithalen om te zorgen dat ze hun spulletjes kunnen krijgen. Want ze willen ondertussen ook gewoon blijven draaien. Mm-hmm. En dat is wat ze in Freiburg, om daar even op terug te komen, ook zeiden van ja, we kunnen wel overstappen. Maar dan ligt het hier misschien wel een paar weken plat en dat kan natuurlijk niet, want er moeten wel paspoorten worden uitgereikt. Gewoon, we willen een werkende oplossing. En dan jammer dan. En dat is de korte termijn. En de lange termijn zou moeten zijn dat iemand bij de overheid zegt, ja, maar dat kan eigenlijk zo niet langer. En we moeten dus via open standaarden zorgen dat we naar webservices gaan, dat we kunnen kiezen tussen pakketten en dat we dan weer eens 4 jaar op Microsoft werken en dan weer eens 4 jaar op Google Docs en dan weer eens 4 jaar met LibreOffice. Want zo gaat het in alle andere aanbestedingsmarkten. Ja, maar goed, als we weer terug even naar de WP5.1 kijken, dan nu willen we nog geld hebben voor Office 365. Maar Microsoft, als ze natuurlijk dezelfde strategie handhaven, kan je particulier straks voor 1 euro per jaar Office 365 krijgen. En dan werk je thuis altijd met Office 365, dus dat wil je dan op je werk toch ook? Ja, maar de overheidsmarkt is georganiseerd via aanbesteding. En dan, blijft de overheid dus vastzitten aan één leverancier. En dat is maatschappelijk, daar is de overheid ook een deel van, niet verantwoord. Dus dan blijft het druk zijn op de overheid te zeggen, ja goed, je kan het dan wel nu 4 jaar weer aanbesteed hebben, maar we willen over 4 jaar dat je het zo hebt ingericht dat je kan overstappen op een ander. En dan gebruik je dezelfde applicaties en jezelfde documenten en jezelfde documentstromen en jezelfde brieven en je macro's en het zoek het maar uit. Maar dan kun je overstappen op Google Docs. Of je stapt over op LibreOffice. Zo zou het moeten zijn, idealiter. Mm-hmm. Maar ja, daarmee raak je ook natuurlijk wel een gevoeligheid van het orgaan overheid. En dat is dat dit soort ideeën zijn eigenlijk vrij recent pas ingedrongen in dat orgaan. Ja, in de IT-markt. Want de IT-markt is jong. Maar in de, noem eens wat, het aanbesteden van politieauto's, dat is al jaren geleden dat ze alleen maar Porsches wilden hebben. En nu wisselen ze om de zoveel jaar gewoon van merk. Ja. Dus, luister, dat verhaal van die Porsche is natuurlijk heel duidelijk. Dat waren mooie dingen. Dat vonden die mensen heel geil om harder te kunnen rijden dan anderen. Dat lijkt helemaal nergens voor nodig te zijn, want je kan nergens harder rijden dan 200. Maar bij ICT zijn het natuurlijk ook allemaal hobbyisten. Dat blijkt steeds weer. Als je een gemeente als Amsterdam ziet, waar ze keer op keer proberen zeg maar, het hele ICT-budget en de hele ICT-afdeling te stroomlijnen. En dan, het ene jaar moeten we dan 60 miljoen tegenaan en het andere jaar nog meer. Maar met dat soort tekort praten. Ze praten over 100 miljoen op een 5000 mensen, hè? Dus dan praat je over, moet ik even uitrekenen, maar goed. Jullie werken allemaal in de IT, dus je weet donders goed dat je ieder IT-project kan maken en breken. Ja, of het wordt een succes, anders dan schop je ergens al iets om, zodat het niet werkt. Dus het open source migraties, die politiek best gevoelig zijn, kun je altijd laten mislukken. Als je niet wil, als IT-baas. En als je zelf kijkt naar, ik heb nu eenmaal 30 jaar mijn licenties en mijn gradaties en mijn diplomaatjes op dit onderwerp gehad. Dan ga ik mijn hele onzekere toekomst tegemoet. Dus ik nu ineens Linux moet gaan lopen doen, daar heb ik geen zin in. Dus weet je wat, ik schop het gewoon om. En dan roep ik gewoon, het doet het niet. Zie je wel, die troep die werkt niet. En dat zie je bijvoorbeeld in een stad als Helsinki, waar de CIO zegt, jongens, alsjeblieft zeg, val me er niet meer lastig. Ik geef jullie wel allemaal data en mag je hebben als open data, kan je daarmee leuk hobbyen. Maar ga mij niet verplichten om van Microsoft af te komen, want dat is veel te ingewikkeld. En daar hebben mijn mensen geen zin in. En dan kan de politiek wel zeggen, ja, maar we willen dat je daarvan loskomt. Want dat is wat we vinden maatschappelijk. Ja, op die level zit de discussie een beetje. IT-directeuren willen gewoon, dat kom je ook tegen. Ja, ik heb een budget van 1 miljard. Ja, vinden we dat maatschappelijk? Ik zie ongeveer in de politiek toch ook wel bijna ongeveer 0 terug van IT-agenda's. Ja, maar dat komt langzamerhand wel. Dat is niet helemaal waar. Het zit helaas nog te veel in het hoekje van de partijen als de Sociale Partij en GroenLinks. En veel te weinig in de hoek van de VVD, zeg maar, die zoals voormalig GroenLinks voorvrouw alles zei, moeten we nou de VVD uitleggen wat marktwerking is? Dus dat speelt zeker een rol, maar ik zie wel dat er langzamerhand meer politici zich bewust zijn van dit probleem. En het gaat ook niet weg voordat ze het hebben opgelost, zeg maar. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus er komt steeds weer terug, ook binnen de Europese Commissie zie je het steeds weer terugkomen. Iedere keer als er een aanbesteding gebeurt, dan wringt iedere overheid zich in allerlei bochten om zich maar niet aan de aanbestedingsregels te houden. En ondertussen zijn er steeds meer mensen die zeggen, ja, zie je wel, ze kunnen het gewoon niet, die overheden. En dat krijgt een, dat wordt een beetje een grote, die gêne wordt steeds groter bij de overheid. Is het dan wel mogelijk? Dat is, volgens mij is het namelijk net zoiets als toen de bouwfraude werd ontdekt. Dat er geen prijsafspraken gemaakt mochten worden. Maar ja, zo was het systeem nou eenmaal, had het zich ontwikkeld. En dan mag het van de een op de andere dag niet meer. Is dat van die aanbesteding niet net zoiets, maar dan omgekeerd? Ja, je moet niet via aanbesteding, niet via de aanbestedingswetten, moet je niet de markt gezond krijgen. Daar heb je, zeg maar, hoe noem je dat, de NMA en andere partijen voor. Wat ik zie is dat er steeds meer partijen zijn, ik noem ze in mijn artikelen altijd maar open source voorvechters, die zeggen, zo kan het gewoon niet langer. Ja, ja. 10-20% van alle aanbestedingen op IT-gebied zijn gewoon in strijd met de regels, omdat ze keihard vragen om Oracle of om IBM of om Microsoft of om SAP. En dat mag niet en dat hoort niet en men weet het en de overheid probeert er gewoon. Dus, zoals in Mannheim, daar zei de CIO, ja, we overtreden die wet al jaren, maar... Gelukkig heeft er nog nooit iemand naar gevraagd en ik hou het lekker stil. Maar dat bedoel ik, is het dan niet te ambitieus? Om, ik bedoel, de wet is nou helemaal wel zo. Maar als je ziet hoe lang het geduurd heeft voor die hele bouwtoestanden om zo corrupt te raken, kun je wel van de ene op de andere dag zeggen van het mag nu niet meer. Maar ja, hoe moet het dan? Ja, maar goed, het ziet alle systemen van alle steden zijn in essentie corrupt. De kosten worden op een gegeven moment te hoog. En dat beginnen mensen zich ook te realiseren. Daarom is het druk om te zorgen dat er vanuit open standaarden wordt gewerkt. Dat geldt in Nederland met project Goud, waar een hoop stof over opgewaaid is. Waarvan de overheid zei, ja, we hadden toch achteraf gezien beter anders kunnen aanpakken. En we zullen zorgen dat in de volgende versie dat we losgekomen zijn van de mailstandaarden en de god weet wat voor andere standaarden ze zich nu weer in verstrikt hebben. En dat zie je binnen de commissie ook gebeuren en dat zie je bij andere overheden. Zo langzamerhand zijn er genoeg wetten, regels en handleidingen om te zeggen, jongens, als je IT-oplossingen aanbesteedt of inricht, zorg dat je je baseert op open standaarden. Ja. En dan krijg je de discussie over wat is een open standaard. Maar goed, dat is een andere podcast, denk ik. Ja, dat denk ik. Maar dat gaat onder formaten. Je zou dus kunnen zeggen dat de software niet per se open hoeft te zijn. Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft dan niet per se. Kijk, een ideale wereld is, zoals ik als eerder schetste, is dat een overheid zegt, nou, we doen nu 4 jaar Mac gezondheid. En we doen daarna 4 jaar Windows. En daarna doen we 4 jaar Linux of Android machines. En dan zien we wel weer. Dat zou ideaal zijn. Maar dat kan nog wel even duren voor we er zijn. Vanuit politiek oogpunt, maar vanuit de eindgebruiker die elke keer die switch moet doen, is het misschien ook niet ideaal. Wel, als we toch allemaal zo meteen werken via onze browser, dan dondert dat toch niet? Dan moet je toch wel van Office 365 naar Google Docs overschakelen of zo elke om. En dan weer naar Mozilla, weet ik veel wat. Ja, maar dus dat is één trend. En een andere trend is dat een overheid zegt, ja, wacht eens even. Dat kunnen we dus beter zelf in huis houden. En dat ze dus hun eigen government cloud in elkaar klooien. Waarvan ze zelf de security parameters kunnen zetten. En waarvan ze zelf documentstroom kunnen vasthouden. En ook dat zie je gebeuren. De Tweede Kamer heeft een keurig netjes documentgeneratiesysteem. Dat wordt nu al enige tijd als open source met andere overheden gedeeld. Dus waarom zou je dan naar... Fabrieks eigen cloud office toe willen. Mm-hmm. En het scheelt je geld, hè? Ja, ik heb geen idee. Dat lastige de discussies. Ja, het zijn absoluut lastige discussies. Ja. Er zitten heel veel kanten aan deze medaille. Hij is niet eens meer plat. Goed, maar, nou, volgens mij hebben we dit onderwerp redelijk uitgediept. Ja. Ja. Ik weet niet of je in de podcast wil blijven hangen. Dat wij misschien nog het rest van het nieuws behandelen. Of dat je zegt, nou, bedankt mannen voor deze... Wat ik doe is, ik zet hier een microfoon op mute. Want dan kan ik doortypen zonder dat jullie bedolven worden onder de toetsaanslagen. En als ik denk, nou moet ik ingrijpen, dan hoor je me. Helemaal goed. In ieder geval, als ik je zo direct op een of andere manier niet meer in de podcast kan halen, bedankt. En nou, we spreken elkaar zeker nog. Dat is goed, dank je wel. Ja. Goed, daar. Je hebt Skype voor Skype voor BlackBerry. Skype voor BlackBerry uitgetest. Er is, gisteren kreeg ik een e-mailtje dat er een nieuwe BlackBerry Messenger 7.0 beschikbaar was in de beta zone, het testgebied van BlackBerry. Mm-hmm. En toen dacht ik, ach, nieuwe versie met een nieuw rond nummer. En toen ik wat beter ging kijken, toen zag ik dat er gratis voice chatting in zit. Eigenlijk gewoon gratis bellen tussen BlackBerry's onderling. Toen dacht ik, hey, dat is interessant. Het is enkel nog over draadloos, over wifi. Net als FaceTime 1.0 van Apple. Mm-hmm. Wat natuurlijk wel al met beeld was en dit nog niet. Maar goed, het is dan een voorzichtige draai de goede richting op, denk ik. We hebben toch wel genoeg bandbreedte over niet wifi. Maar... Ja, ik denk dat ze deze beweging al zo lang geleden hebben ingezet. Dat ook Apple toen nog niet zo stout was om tegen die carriers te zeggen van jongens, zoek het maar uit, ga je geld op een andere manier verdienen. Mm-hmm. En die Vodafones, ja, die zijn een beetje blijven hangen in de jaren 90. En die denken, oh, we missen zo die omzet van die sms'jes en van die telefoon tikken en zo. Dus waarschijnlijk heeft Rim moeten beloven aan de carriers om een beetje met ze op goede voet te blijven, dat het alleen nog maar via wifi zou gaan. Maar ja, dat duurt natuurlijk in een half jaar of een jaar en dan is het ook gewoon via 3G, want het is inderdaad snel en goed genoeg. En? Kwaliteit? Ja, ik heb het getest. Ik moet natuurlijk van het hart dat ik nog steeds een believer ben in het BlackBerry platform, omdat ik gewoon zie dat er dingen in zitten die in andere platforms die inmiddels veel hipper en veel groter zijn, nog niet zitten. Mm-hmm. Voor zakelijke markten of ook voor consumenten? Nou ja, als ik security zeg, dan moet je zelf weten of je dat zakelijk of als consument wil gebruiken. Maar dat vind ik wel een essentieel ding. Dat is eigenlijk gewoon niet goed geïmplementeerd op andere platforms. Mm-hmm. BlackBerry heeft natuurlijk het pingen bedacht, het heen en weer chatten tussen toestellen. En dat is toen later door Apple en door WhatsApp is dat overgenomen. Maar zij hebben dat eigenlijk bedacht. En het grote verschil tussen de BlackBerry Ping en de andere messaging diensten, ja, is dat BlackBerry Ping toch real-time is, voor zover het netwerk in de lucht is natuurlijk. En dat het betrouwbaar is, dat je ervan op aankomt, dat je berichtje aankomt. En bij WhatsApp moet je dat nog maar zien. Dus ik wil niet wat eerst de test ermee gaan. Misschien als luxe. Iemand aan het rammen hoor. Ja. Oh sorry, ik ben nu wel. Ja. Ik heb er wat tests mee gedaan. Het is het ziet er leuk en mooi uit. Het is natuurlijk een eerste versie. Dus het is een beetje vroeg nog. Mm-hmm. Ik wacht dat er nog wel wat nieuwe versies zullen verschijnen in de komende dagen. Ik heb versie 7.0.85 getest. Een van de eerste dingen die me opviel is dat als je in de auto zit en je zit wel bij een hotspot, want dat moet natuurlijk, of je hebt je iPhone of je Android op wifi tethering aanstaan, is dat een CarKit het niet als een inkomend gesprek herkent. Dus het is wel telefoon, maar ook weer geen telefoon. Dus en ik, ja, mijn collega vroeg van, goh, komt dat door Bluetooth of komt dat door BlackBerry? Het heeft natuurlijk te maken met hoe ze die gesprekken zien, technisch. Is het geen inkomend telefoongesprek? Is de ringtoon ook anders? Ze moeten daar nog een beetje hun weg in vinden. Hey, en is dat geëncrypt? Ja, natuurlijk. Ja, wat ik zeg, BlackBerry is, het blok aan het been van BlackBerry is dat het allemaal zo veilig is. Uh-huh. Dus je kunt niet 10 minuten iets op een BlackBerry doen zonder dat je 88 keer je wachtwoord hebt ingetoetst. En ja, dat maakt het tot het veiligste platform dat er vandaag de dag is. Maar ja, helaas daarmee niet het meest sexy platform. Want de sexy platforms die hebben dat niet. En die zijn dan weer zo sexy dat ze ook meteen heel onveilig zijn. Ja. Denk je dat het wat betekent voor de... Want het kan ook een negatieve werking hebben voor bepaalde landen, dat je die niet in mag. Ik zie dat in Zuid-Korea de IE10 wordt verboden vanwege encryptie. Omdat die BlackBerry's veilig zijn, zijn er overheden geweest in het verleden die daar een probleem mee hadden. Maar goed, dat is meer het probleem met het platform. En als het platform helemaal toegelaten is, dan zijn de diensten die je er bovenop gebruikt, die zijn dan niet meer of minder veilig dan het platform. Dus ik zie daar geen extra bezwaar in om het wel of niet te gebruiken. Nee, maar je kan toch geweigerd worden met zo'n telefoon door een overheid in hun land, zal ik maar zeggen. Om die reden. Niet fysiek dat ze bij de grens staan te kijken of je wel een BlackBerry bij je hebt. Het is meer dat de landen die er in het verleden problemen mee hadden, dan tegen RIM zeiden van jullie mogen je apparaat en je diensten niet bij ons op de markt verkopen, tenzij wij. Mm-hmm. Dus, maar er staat niemand bij de grens te kijken of je toevallig met een BlackBerry het land in wil. Zo heftig is het nog net niet. Oké, duidelijk. Sali. Mm-hmm. Welkom. Ja, ik ben er weer. Wel heel hard aangefietst. Ja. Ik was eigenlijk geïnteresseerd. Ik weet niet of dat nog doorgaan is. Jij bent nu een Google Shop filmer. Nou ja, ik heb me een tijdje terug. Dat zou denk ik alweer anderhalf jaar geleden of zo. Of misschien iets minder lang. Maar had ik me ingeschreven op de nieuwsbrief van Google Business Photos. Mm-hmm. En ik kreeg een paar maanden terug een belletje van Google of ik geïnteresseerd was om mee te doen als fotograaf. En dat is eigenlijk waar ik nu mee bezig ben. Wat ik dus eigenlijk doe is Google Street View, maar dan voor bedrijven, winkels, restaurants. Binnen. Binnen, ja, dat is het sleutelwoord. En wij bellen jou met z'n allen nu. De luisteraars bellen jou. Of hoe komen we op Street View terecht? Ze nemen contact met mij op in dat geval. Mm-hmm. En dan kan ik maak zelf dan de foto's. Het leuke vind ik ook is dat Google zich eigenlijk heel weinig bemoeit met wat ik doe. Het enige wat zij doen is mij als het ware certificeren dat ik ik mag dat fotograferen voor en Google. En uploaden, want jij bent... Precies, en uploaden. Mm-hmm. Maar ik hoef verder niks aan ze te betalen. Ze leveren ook geen klanten of zo verder. Dus ik heb eigenlijk niks met ze te maken, behalve Wacht even, mag ik even het model proberen te begrijpen? Mm-hmm. Google heeft jou benaderd, ze hebben jou gecertificeerd als fotograaf. Jij stapt op een winkel af en die is, weet ik veel, in de binnenstad. Die zegt, goh, leuk. En ik maak wat foto's van u van binnen hier. En dat zet ik op Google. En als iemand in die straat loopt, dan kan hij met Street View naar binnen gaan. Ja. Is dat het idee? Mm-hmm. Ja. Maar jij bent dus gecertificeerd advertentieverkoper. Hoewel je zegt, Google verdient er niks aan, maar jij kunt dus vragen wat je wilt. Ik kan vragen wat ik wil, ja. En wat vraag je dan zo? Daar krijg je een ongelooflijk gezeik mee. Sorry? Nou, kijk, ik loop een beetje langer mee in de wereld van dit soort verkooptrucs. Mm-hmm. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel blaadjes geweest die naar bedrijven gingen zeggen: goh, u moet bij ons adverteren, want we bereiken 26.000 mensen in uw buurt. Of. Dat soort dingen. Nou, toen kwam de tijd van het internet. De Gouden Gids, die belde je dan en zei, meneer, u moet erop. Maar nu hebben we een nieuw model. Dat is, jij gaat bij mensen langs en je belooft ze dus eigenlijk dat je ze toegankelijk maakt, dat er foto's erop komen. Dat kunnen ze zelf niet doen. Uh-huh. Nou, dit gaat leiden tot mensen niet zoals jij, maar anderen die dat gaan beloven, maar niet doen of niet goed doen. Dat kan, maar dan wordt waarschijnlijk de certificering natuurlijk... Bij de eerste klacht over Sali's werk wordt de certificering natuurlijk en de uploadmogelijkheid gedumpt. Dat klopt. Ja, het doet me toch een beetje aan het Groupon idee denken. Op een gegeven moment hadden ze in Nederland mensen die gingen Groupon zitten promoten, ook op zo'n soort basis. En die belden mij dan op, want ik had dan ergens aangemeld of gevraagd. En die gingen enorm zitten pushen. Voor mij heeft dat, zeg maar, die imago van Groupon helemaal naar de kloten geholpen. Want ik wil nooit meer zaken met ze doen. En dit lijkt me een wild shot in een markt die buitengewoon gevaarlijk is. Ik weet niet hoeveel van jullie als bedrijf wel eens rekening hebben gehad van dit soort kleine organisaties. Dat u staat in de wijkgids voor, weet ik veel, titel of één. Nou, dit is natuurlijk, dit is het mooie hiervan is dat er natuurlijk een fotograaf in jouw bedrijf staat. En dat je zelf kan checken dat je erop staat en dat je dan de rekening pas overmaakt. Dat is nou, andere vraag is dan, Sali, ben je er rijk aan het worden? Nou, ik zal er... nou, laat ik zo zeggen. Ik kwam er net... Martin belde me en ik zat op de fiets. En laat ik het zo zeggen. Ik kwam terug van een bespreking van een grote organisatie. En dan hebben we het over meerdere locaties. En dan hebben we het over een bedrag van 10.000 à 20.000 euro. Ja, dit is een hartstikke leuk idee en ik hoop dat je er veel geld mee verdient. Maar aan de andere kant zittend, als Kamer van Koophandel of als, weet ik veel, als overheid, ik zie hier klachten komen gewoon. Ik kan me niet voorstellen dat Google zonder dit ontzettend goed afgezekerd te hebben met deze formule de straat op gaat. Want dit leidt tot problemen. Dit is echt wat ze vroeger hadden, we hadden gewoon de gouden gids. ITT deed dat, hè? Die van alles probeerde te verkopen. En daar... ja, de problemen ontstaan alleen als je er een minuut later weer van de Street View verdwenen bent en dat door Google komt. Nou ja, wacht, maar het grote verschil, denk ik, Luc, is dat waar jij het over hebt, dat zijn verkopers. En ja? Mensen die aan dit project meedoen zijn allemaal fotografen. Die hebben allemaal een bepaalde skill om dit überhaupt te kunnen. Want je moet ook gecertificeerd worden. Je moet laten zien dat je dit kan, dat je het goed kan. Er is ook iemand vanuit Google die mij begeleidt als ik vragen heb. Maar die ook in de gaten houdt hoeveel klanten ik binnenhaal en op wat voor manier dat gaat. Dus ik denk dat als Jan en Alleman zich gewoon hierop zou kunnen inschrijven en... dan gewoon zomaar iedereen gaat benaderen om even een paar leuke fotootjes te maken, dan zou dat zo zijn. Maar ik heb een investering moeten doen om apparatuur te kopen om dit goed te kunnen doen. Dat gaat niet iedereen doen om zijn eigen... hoe zeg je dat? Je hebt een hoop te verliezen als je het, het verkeerd... Ik speel een beetje advocaat van de duivel. Mm-hmm. Maar als ik Google was en ik zou in dit soort situaties stappen, dan zou ik zeggen oei. Dit lijkt me een onderdacht in Amerika zou het misschien vreselijk goed passen. Ik weet niet, daar zijn ze allemaal wat agressiever en dan kan het allemaal meer. Maar dit lijkt me dat je mensen opleidt voor straatverkoop. Denk eens aan, wat gebeurt er als je nou bij jou in de buurt of bij diezelfde klant twee mensen komen? Ja? Kan Google dan zeggen, nee, we prefereren meneer A boven meneer B, bijvoorbeeld? Nee, ik mag daar niet al te veel over zeggen, maar ik kan je wel zeggen dat voordat ik iemand echt als lead binnenhaal, dan moet ik dat ook wel bij Google melden, als het ware. Dus het is niet dat vijf mensen in dezelfde week langskomen om dat te doen. Ja, maar dan krijg je dus het volgende probleem. En leads komen ook andersom. Als ik Google bel van ik wil nu een fotograaf hier hebben, dan stuurt Google een lead naar iemand. Dan verwijzen ze je naar een lijst. Mm-hmm. Er is een lijst met fotografen die gecertificeerd zijn. En binnen elke regio, dus bijvoorbeeld hier in Rotterdam, zijn er volgens mij 3 of 4 fotografen die het doen. Mm-hmm. Ja. Dus dan verwijzen ze je daarnaar en dan kan je zelf kiezen wie je neemt. Oké. Okay. Heb je het gevoel dat ze het juridisch allemaal goed hebben uitgezocht? Nou, laat ik het zo zeggen. Voordat ik een shoot kan doen, zijn er echt wel wat haken en ogen. Ik kan niet zomaar iedereen. Ik kan niet zomaar elke zaak. Ik kan niet een coffeeshop bijvoorbeeld binnenlopen en die fotograferen. Ik heb wel het gevoel dat naarmate dat ik meer klanten binnenhaal en dat ik het goed doe, dus dat ik geen fouten maak tijdens de fotoshoot, dat Google mij ook meer helpt om meer klanten binnen te halen. Dus ze hebben het zo ingericht dat als jij, zeg, 3 klanten per jaar binnenhaalt, dat je dan, je krijgt dan minder ondersteuning. Mm-hmm. Dus ze belonen, zeg maar, de betere fotografen door meer ondersteuning en dat soort dingen. En dan krijg je dus ook... Je weet dat het, als je dat het, bijvoorbeeld het opdelen van een land in verschillende delen, hè, dus zeggen van jij doet die provincie en dat soort provincies, dat dat binnen het Europees recht nogal moeilijk ligt. Hè? Het is natuurlijk allerlei voorbeelden geweest van bedrijven, SAP, die zeiden nee, wij verkopen in Nederland alleen op deze manier. En dan gingen mensen zogenaamd grijs importeren, die gingen dat dan in Duitsland halen of wat dan ook. Daar zijn allerlei problemen mee geweest. Op een gegeven moment is het wel duidelijk dat binnen Europa, waar vrij verkeer van goederen is, dat dat afschermen van markten, hè, wat je doet door te zeggen jij doet Rotterdam of niet, erg moeilijk ligt. Ik heb over dit project, als ik dat... Ja, maar gewoon... goed, ik ga toch niet een fotograaf in Maastricht bellen, omdat ik in Amsterdam zit? Nee, maar als er een fotograaf in Rotterdam zou zeggen, ik heb een klant in Maastricht en ik wil die doen, één klant, mm-hmm. en Google zegt, ik accepteer dat niet, ja, maar dan kan ik lullig doen en naar... Luc, dat mag gewoon. Wat? Dat mag gewoon. De intentie is alleen, zij willen, denk ik, dat is mijn vermoeden, zij willen gewoon per gebied een aantal fotografen hebben. Zij willen dat gewoon een goede dekking hebben. Maar dat betekent niet dat als iemand uit Maastricht mij belt, dat ik dat niet zou kunnen doen. Nee. Goed, het klinkt als een win-win opzet. Heel slim gedaan om mensen uit het veld op deze manier actief te maken. Ik zou gelijk zeggen een videocameraatje erbij nemen. Als je toch bij die bedrijven zit. En ze dat dan ook aansmeren. Nou ja, het grote voordeel voor mij inderdaad is dat ik met heel veel bedrijven in contact kom. Ik loop daar binnen. Voor heel veel bedrijven zal ik ook de eerste fotograaf zijn die daar gewoon binnenkomt lopen. Ja. Nou, ik laat mijn visitekaartje daarachter en mochten ze een keer iets organiseren, dan zullen ze mij misschien wel als eerste bellen om dat te komen doen. Dus voor mij, het geld verdienen zit hem ook veel meer gewoon in het met heel veel bedrijven in contact komen. Je hebt een goed visitekaartje. Nee, dat ben ik mee eens. Maar wat ik bedoel is dat, denk je niet dat op een goede dag Google niet alleen Street View gaat doen, maar Street Video, zal ik maar zeggen? Nou ja, dat zou goed kunnen. En dat jij dus ook... Nou ja, Street View moet ook in Nederland, wordt het om dezelfde tijd, of dat was volgens mij ook afgedwongen of zo, moet het vernieuwd worden. Ik ben de details even kwijt van wat daarover afgesproken is, maar heeft dat ook met die shops te maken? Dat je dus geen 10 jaar oude shop in Street View mag houden of zo? Nou ja, ik denk dat het in het belang is van de winkel, dat als die 5 jaar dezelfde foto heeft, ja, dan zal zijn inventaris toch wel goed veranderd zijn. En is het in zijn eigen belang om mij nog een keertje te bellen? Ja. Nou, Saar, ik vind het fantastisch. Wil ik ook zo'n job hebben. Dat lijkt me wel aardig. Ja, dat kan dus niet. Kunnen we het allemaal doen. En dan kunnen we tenminste, als het te veel zijn, kunnen we ook weer iemand zwart maken, toch? Begrijp ik. Dus we kunnen dus wel de concurrentie ook zwart maken. Misschien, ik weet het niet. Oké, jongens, we hebben niet zoveel tijd. Wat gebeurt er verder in de winkel? Ik wou ergens op wijzen. Ik zag, het was een beetje een mopje, maar Motorola heeft een helm gemaakt met een ingebouwde PC erin. En Martin zei toen, ja... Motorola. Nou, het was daar, geloof ik. Maar... Ja, maar ik wou even wijzen op een website. En dat die heet... even kijken, ik heb hem hier. Moores Cloud. Moores Cloud.com. Mm-hmm. Dat zijn mensen die iets dergelijks doen. Die hebben in een licht dingetje, zeg maar een lamp, hebben ze een PC gebouwd. En de man die dat doet is Mark Pesce. Mark Pesce is de uitvinder van VRHTML. Mm-hmm. He, dus een virtual reality pionier. Hij is hoogleraar in Australië. Ik kan hem wel eens in de podcast krijgen. Maar hij heeft dus een lamp gemaakt met 52 lampjes erin, allerlei kleuren. Die je van afstand via wifi kunt besturen, waar eigenlijk een PC in zit. En dat nu is een trend. Je kunt dus inderdaad ontzettend slimme apparaatjes bouwen. Een lamp is een voorbeeld. Waarmee je eigenlijk allerlei nieuwe dingen kunt gaan doen. Die je in je thuisnetwerk kunt hangen. Mm-hmm. En dat is een trend die ik wel zie. Oh, maar het is ook een interface, zie ik. Hè? Je kan andere devices controleren vanuit die lamp, als het ware. Ja. Maar dus het is een soort van domotica device of zo. Ja, ik kreeg een beetje het idee dat je dat ook voor dat je ook een device zou kunnen maken voor seksuele uitwisselingen met een zelfdenkende computer erbij. Ja, dat zijn wij ook gewend hoor. Je ziet hier eigenlijk dus een trend van, omdat het allemaal zo goedkoop wordt, een pc'tje, we weten het, of een stukje software, een Linux dingetje, dat je daarmee allerlei devices kunt gaan gebruiken, besturen, interfaces maken. Ik bedoel, je zou daar ook sensors op kunnen zetten, weet ik veel wat. Maar ik vond het een interessante stap, ook weer een beetje als opvolging van de Motorola-helm. Ja, we zien natuurlijk op allerlei vlakken. We zagen Fender. Nee, het bestaat al langer, maar nu op Fender. Ook een gitaar met USB-aansluiting. Dat betekent dus dat er een stukje computer, zal ik maar zeggen, een USB-soundcard in je gitaar zit. Maar we zien verschuivingen op dat punt plaatsvinden. Want ja, binnenkort zit de complete computer die alles ook nog meeregelt in je gitaar natuurlijk. Ja. Goed, maar daarbij kom ik bij een praktisch probleem. Want dat soort dingen zou ik dus op afstand willen bedienen. Hè? Want ik heb nu zo'n apparaatje wat aan en aan uitklikte. Ik heb het gevoel dat het woord security eraan zit te komen. Wat? Ja. Nou ja, goed, security. Maar nou blijkt, ik heb daar allerlei spullen voor gekocht. Ook camera's en zo. Die blijken niet te werken. Omdat mijn provider me een router heeft gegeven. Waarbij ik er geen poort kan openzetten. Of niet makkelijk in ieder geval. En je ziet heel veel producten. De Volo is net weer met camera's gekomen. Zelfs Verbatim doet het geloof ik. Allerlei apparaten komen op de markt. Waarmee je zeg maar vanaf een afstand binnen je huis domotica kunt plegen. Lichten aan, verwarming, weet ik veel wat. Of kunt kijken, beveiliging. En dan blijkt dat de routers daar een beetje lastig in zijn. Mm-hmm. En, heb je een oude router? Nou, ik heb gewoon een router van mijn provider van Vodafone. En hoe lang heb je die? Die doet dat dus niet goed. Ja, Luc heeft nog geen gadgetcoach, Charlie. Dat heb jij gemist. Oh ja, dat was het experimentatief. Je hebt gadgetcoach nodig. Je hebt mensen nodig die dat dus gaan doen. Luc is van de generatie van de computercoach zelf kunnen. Wat is dat voor belachelijks? Hoe komt het dat ik daar geen verstand van heb? Waar mislukken al die dingen bij mij? Ja, bij mij mislukt het dus ook. Want ik ben dus bij Mediamarkt zo'n ding gaan kopen. Ik ben teruggegaan en die mensen zeggen, ja meneer, daar hebben we niks aan. Er staat op de doos dat het werkt en het werkt niet. Nou, dan schrijf ik een lul stuk erover en dan komt er een man aan de lijn en die gaat dan proberen om vanaf een afstand mijn easyboxje aan te passen. Dat is dus misgegaan. Die is helemaal. Dus ik heb weer een nieuwe easybox, maar ik durf er niet meer aan te komen. Dus ik heb gewoon die camera maar neergelegd. Maar het lijkt me dat de interface die tussen het net en de gebruiker zit, dat die nogal wat problemen kan veroorzaken. Want ik ben echt niet de eerste die, als ik naar internet kijk, die met dit soort problemen komt, om zijn bewakingscamera te... De oplossing daarvoor is mogelijk dus IPv6, waar geen NAT routing in zit, waarmee alle IP-nummers gewoon op internet zitten en alles gewoon open is straks, toch? Oh, dat is het idee. Oh. Nou, het hoeft niet, hè. Het hoeft niet meer. Maar dan hoeft het ook nu niet zo te zijn. We kunnen toch John McAfee software, de firewalls ertussen zetten. Ik voel een bruggetje. Kom op, Martin. Goed, en overigens wat ik ook interessant vind van dat bedrijfje, is dat het een Kickstarter bedrijfje is, wat dus geld heeft gekregen via een Kickstarter programma waar mensen kunnen investeren. Je kunt dus zo'n product kopen op voorhand. En nou, dan krijg je allerlei voordelen. Ze laten dit project dus financieren door de toekomstige gebruikers, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ja, goed. De crowdfunding is natuurlijk al eerder hier behandeld. Ja. Het is een kans dat het natuurlijk ook dat teleurstelling gaat opleveren voor sommige mensen. Maar de meeste, omdat het vrij grote groepen zijn, investeren niet al te veel. Dus dat... Ja, als je dan al teleurgesteld bent dat je je geld kwijt bent of niet gekregen hebt wat je voor dat geld verwachtte te krijgen, dan is het risico ook niet zo heel hoog. Dus het is sowieso een leuke manier van financieren. Mm-hmm. Ja. In Kansas City is Google Fiber live gegaan. 700 mbits, megabits. Wat is het? Megabits per seconde, ja, niet meer megabytes, maar megabits. Nou, ja. Ik moest ervan kwijlen. Het is onwijs natuurlijk. Ik bedoel, de meeste mensen hebben op een lokale LAN 100. Dit is 700. Dus 7 keer zo snel als je vroeger lokaal zelf draaide. De meeste routers kunnen dit niet eens aan, denk ik. Dus je moet speciale, extra snelle apparatuur in je huis gaan gooien om dit intern door te dus zetten. Dus pas op als je bij de Mediamarkt bent, Luc. Maar over hoeveel megabyte per seconde hebben we het nu? Want ik megabit naar byte is altijd een beetje een abracadabra. Nee, je praat nooit over bytes per seconde. Je praat het is altijd al megabits. Dus 700 megabits is... 700 megabytes, want je moet ongeveer 10 bits per byte rekenen, terwijl een byte 8 bits is. Ja, dus 70 megabits, megabyte per seconde. Dat is toch nog wel aardig hoor, want voor dat is aardig, een, ja. Mensen, ik moet er vandoor, maar ik wens jullie alvast een goed weekend. Ja. Hetzelfde. Oké. Tot ziens. Nou, hadden wij nog voor de rest nieuws? We zijn een beetje inderdaad aan het eind van de podcast ook. Dammernooit was heel even back. Het gaat op het moment, terug. Ik heb het gevoel dat het in de business de laatste maand niet slecht gaat. Het trekt allemaal een beetje aan. Hebben jullie dat gevoel ook? Nou ja, het is einde van het jaar, hè? Budgetten moeten weer op. Ja, denken jullie dat de btw-verhoging negatief of positief heeft uitgewerkt? Ik denk dat de meeste mensen er niet eens over nadenken. Ik denk het er is een heleboel gedoe geweest over allerlei abonnementen, hè, die wel of niet aangepast moesten worden. Nou, er is zeker wat in geïnvesteerd in snel alles nog uitboeken en van tevoren boeken. En er is zeker wat gebeurd. Ik denk dat er heel veel mensen gewoon ook langlopende projecten alvast gefactureerd hebben. Dus ik denk dat de belastingbubbel heel even heel hoog is en dan weer heel laag. Ik denk dat er een heel rare grafiek ontstaat in allerlei financiële transacties. Maar dat het uiteindelijk gewoon weer weg ebt en dat inderdaad het eindresultaat is dat niemand er veel van merkt. Maar sowieso in de zakelijke wereld met het afschrijven en bijschrijven van btw doet het er toch ook niet gigantisch veel toe? Nou, het scheelt een heleboel als je inkopen tegen 21% boekt en je verkopen tegen 19%, hoor. Dat is ja, maar dat mag dus, winst. Mag dus niet. Maar je moet dus, je moest mij die overgang wel opletten wat je aan het doen was met producten inkopen en verkopen. En ook, dus heel veel ondernemers die ik ken, die hebben alles gewoon weggefactureerd. En zijn eigenlijk als een soort 1 januari weer gestart. En dat levert natuurlijk allerlei rare grafieken op. Mm-hmm. Maar ja, wat ik al zeg, volgens mij appt dat straks gewoon, gewoon weer. Denken jullie dat dit in de brede markt, waar we... laten we zeggen, de economie, ik wil niet zeggen trekt aan, maar we hebben flink wat inflatie, dus de prijzen die zijn wat omhoog gegaan door die btw. Maar denken jullie dat we een koopgolf gaan krijgen, of niet? Ik denk van niet. Ja, ik weet niet. Er is een raar gevoel in, over die datum, hè, 21 december. De Maya's hebben wat voorspelde toestanden. Om mij heen merk ik dat mensen een beetje raar... Dat ze het nu nog uitgeven voor het te laat is. Wat? Juist, mensen denken van laat ik nou nog maar een leuke vakantie gaan. Luc, waar ben jij de 21ste? En ik spreek natuurlijk geen 10.000 mensen, maar de mensen die ik spreek, daar is een soort gevoel van nou, vooruit. Of laten we nog eens een leuk hotel boeken of wat dan ook. Want als het misgaat, dan zitten we... Ik geloof niet dat dat een algemene trend is in de markt. Ook niet in de IT, denk ik. Nee. Heb niet het idee. Jullie hebben ook niet het gevoel dat bijvoorbeeld die Surface en zeggen die nieuwe generatie Windows 8 machientjes. In eerste instantie was er flink wat kritiek op die Surface, omdat die eigenlijk nog relatief duur is. En nu wordt er toch gezegd, goh, het ding heeft toch wel heel leuke, het is eigenlijk toch wel een goed ding. En er werd zelfs gezegd dat het beter verkoopt dan de iPad in bepaalde markten. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus je ziet in het begin altijd, en Microsoft is natuurlijk een makkelijk target voor alle journalisten die zeggen, nou, er komt niks van en het is te gek en te duur en ze verdienen te veel aan. Maar op een bepaalde manier zijn er ook andere trends. En ik kan me ook voorstellen dat bedrijven zeggen, nou, dan toch maar liever een Microsoft dingetje dan nog meer Apples. Nou, Apple is ook heel snel zijn producten aan het wijzigen. Als developer kom je af en toe erachter dat je gewoon bijna niet meer voor twee generaties terug kan developen. En het wordt allemaal heel erg moeilijk gemaakt. We zien deze week opeens dat Tim Cook Apple-medewerkers twee weken vakantie geeft of breaks geeft om dan maar te gaan programmeren. Omdat ik denk dat, naar eigen ervaring, dat het langzaamaan een beetje vervelend wordt om voor Apple te programmeren. Ja. Ze gaan nu zelf. De medewerkers van Apple zelf moeten nu dan maar twee weken gaan programmeren. En dat vind ik wel een interessant iets wat ik deze week dan als trend logisch vind. Omdat ik onder meerdere ontwikkelaars heb gesproken die het toch niet zo leuk meer vinden om voor Apple te ontwikkelen. Nou, je moet dat vooral ook in verband zien. Mensen in Amerika hebben geen 4,5 week vakantie, hè, zoals wij. Mensen in Amerika hebben 2 weken vakantie. En er komt een periode aan met de kerst, waar Apple misschien, net zoals heel veel bedrijven, gewoon moet zeggen, jongens, blijven jullie maar gewoon 10 dagen of 2 weken thuis. Dus misschien past dat allemaal in dat verhaal. Ik vind 2 weken extra is naar Amerikaanse begrippen, dat je 2 weken wat anders mag doen, andere projecten mag doen, is een genereus aanbod. Zou er inderdaad ook een signaal voor kunnen zijn dat Apple met zijn personeel niet helemaal lekker zit op het moment? Ja, geen idee. Het is natuurlijk wel, Google heeft al jaren dit soort dingen, dat je op vrijdag aan je eigen project mag werken of zo. Dus ik weet niet of het heel slecht is. Het is een iets andere instap van Apple. En ik weet dus niet waar die door ingegeven is. Mijn gevoel zegt inderdaad dat het aantal developers voor Apple misschien aan het afnemen is. Nou, ik refereer even weer aan waar Sali mee kwam, met dat Google-verhaal. Wat Google maakt dus op een hele slimme manier gebruik van de verkoopkracht en de innovatie en de activiteit van anderen. Mm-hmm. Je zou kunnen zeggen dat in het bedrijfsleven men meer beseft dat als je mensen wat vrijheid geeft, dat ze harder gaan werken en leuke dingen gaan doen. Ja? Mogelijk. Ja, precies. Ja, want het is ik vind het wel innovatief om op deze manier, zoals Sally vertelde, dat Google eigenlijk gewoon een heleboel fotografen in dienst neemt, zonder ze in dienst te nemen. Mm-hmm. Ja? En ja. Apple zou je kunnen voorstellen dat ook er is natuurlijk een tijd geweest dat mensen deur aan deur spullen verkochten. En als een computerbedrijf dat interessant maakt, het komt allemaal in het businessmodel, komt het eraan hoeveel geld geef je uit aan het klantencontact. En zelf fotografen in dienst nemen, wat Google ook zou kunnen doen, dat kost per contact ontzettend veel. En nu gaat Sali leuk bij allerlei mensen langs, steekt daar verdomd veel energie in en doet dat enthousiast. Gaat dus goed verdienen, maar verdient eigenlijk ook voor Google. Die, als die dat zelf zouden moeten doen als businessmodel, zou dat veel duurder zijn. Dus je maakt goed gebruik van het enthousiasme, zou je kunnen zeggen, van mensen. Nou, dat enthousiasme stimuleren zie je dan ook bij Apple van, jongens. Ja, maar dat is nu bij de interne medewerkers natuurlijk. Eigenlijk moeten ze de developers van die buiten Apple rondrennen, moeten ze enthousiast houden. Maar dat is dus duidelijk nu niet het geval. Nee, maar er zit nog iets anders in. Namelijk wat Luc zegt over enthousiasme. Maar er zit ook een stuk eigendom. Want volgens mij een van de klachten was dat mensen te snel vertrekken bij Apple. En het ding is dat als je mensen iets zelf laat maken, waar ze een soort van eigendom in voelen, dan zullen ze ook blijven om bij dat project te blijven. Omdat dat ze dierbaar is. Mm-hmm. Dus, nou, ik denk dat er ook wel een incentive programma zit, dat als je iets leuks uitvindt binnen het bedrijf, dat je daar iets voor terugkijkt. Ik ken mensen die bij Microsoft vanaf het begin gewerkt hebben en daar aandeeltjes hebben genomen of gekregen of wat dan ook. En die daar, ook Nederlandse mensen, die daar miljonair geworden zijn, omdat die aandelen zo vreselijk veel waard werden en daarom maar bij het bedrijf bleven. Mm-hmm. Ja, dus misschien worden we wel vriendelijker voor de werknemers. Dat zou kunnen. Mm-hmm. Ik heb weer een baantje nodig. Misschien moet ik maar bij Google ook gaan. Misschien gaat het voor tekstschrijvers ook wel gelden. Content, Wikipedia voor Google. Goed, maar laten we ons niet in dit moeras begeven voor deze podcast. Nou, dat moeras is als volgt. YouTube heeft vorig jaar 100 miljoen uitgegeven om filmmakers eigen kanaal te laten maken. Dat gaan ze dit jaar weer doen, maar dan blijkt dat 30 tot 40% van degenen die ze vorig jaar geld hebben gegeven, maar dit jaar niet meer krijgen. Dus dat is niet helemaal goed gegaan, zou ik zeggen. Maar dat idee is ook zo. Die, geven dus geld aan filmmakers om op YouTube leuke programma's te maken. Dat is vaak een beetje platte sport en dat soort dingen. Een beetje platte content. Dat levert advertentiegeld op. Voor die mensen, maar ook voor Google natuurlijk. En dan zie je dat ze daar weer veel geld uit gaan geven. 100 miljoen is toch geld. Maar wel heel gericht de succesvolle belonen en de rest eruit gooien. Oké. Okay. Duidelijk. Wij gaan ermee deze podcast afsluiten. Iedereen bedankt voor het luisteren. Gijs nog alsnog bedankt. Hij is ondertussen niet meer online in onze Skype-box. Sali, ik hoop je binnenkort weer in de podcast te hebben. Het was erg leuk. Oké. Hoi. Tot later.